bir sevda beynimde, bir ağaç dibinde yatsam. Görünmez kollar boynumda, yarın hayal koynumda, sıcak bir sevda beynimde, bir ağaç dibinde yatsam. Nasze kolejne wakacyjne spotkanie w Radiu Teheran zaczynamy podobnie jak przed tygodniem w Turcji i podobnie jak przed tygodniem robimy to dzięki kompilacji Uzeli Psychedelic Anadolu. To kompilacja z muzyką wydawaną przez wytwórnię Uzeli, szczególnie w Niemczech na kasetach w latach 70. i 80. Kompilacja przygotowana przez naszą Kornelię Binicewicz, która w Istambule od kilku lat mieszka i tam zbiera różne płyty, w tamtym czasie właśnie wydawane. Otworzył nasze spotkanie Kerem Güney, który jest jednym z bardzo niewielu wykonawców, którzy przed spotkaniem z tą kompilacją cokolwiek mi mówili. Kerem Güney obok Erkina Koraya, tak naprawdę chyba dwaj najbardziej znani dla mnie wykonawcy z tej kompilacji. Kerem Güney dla wytwórni Uzeli wydał jedną kasetę, to był rok 1982 i z niej właśnie pochodziła ta piosenka, ale Kerem Güney to przecież nasz stary, dobry znajomy, szczególnie ze względu na jego pierwszy tak naprawdę wielki przebój, Aldırma Gönül z roku 1976. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Anladın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Anladın duyulmasın, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Seni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah'a. dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah'a. Görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Ceza yata yata biter, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Ceza yata yata biter, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Ceza yata yata biter, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma. edersen ara dengini, kötü insanlardan sakın kendini. Dağıtırlar tuzağını kendini, çitirler seni ziyan olursun. Olursun, olursun. Dağıtırlar tuzağını kendini, çitirler seni ziyan olursun. Olursun, olursun. Tak oto wróciliśmy jeszcze na chwilę do kompilacji Uzeli Psychedelic Anadolu. To był wykonawca, który nazywa się Ashik Emrah i jest jednym z wielu, których imię, nazwisko, a raczej pseudonim artystyczny nic do niedawna jeszcze mi zupełnie nie mówiło. Ashik Emrah, jak donosi reaktywowana strona wytwórni Uzeli, nagrał dla tej wytwórni 4 płyty, z czego 2 w Niemczech i podobno można usłyszeć to zupełnie inne brzmienie właśnie niemieckie. No i mam wrażenie, że to jedna z tych piosenek, które właśnie w Niemczech musiały powstać. Ten bas raczej w Turcji by się nie narodził. Ashik tak naprawdę nie nazywał się Ashik. Ashik to no takie słowo, które, czy raczej nazwa, którą nadaje się trubadurom, muzykom grającym muzykę folkową, często podróżującym i mam wrażenie, że grającym i wykonującym muzykę opiewającą miłość. W końcu Eszk to przecież miłość i tradycja Ashików tak naprawdę do tej pory jest całkiem żywa. W Iranie mniej więcej raz do roku, może raz na 2 lata w mieście Tabriz w północno-zachodnim Iranie, w tej części azerbejdżańskiej odbywają się festiwale poświęcone właśnie tradycji Ashików. Jak mniemam, w samym Azerbejdżanie i w Turcji musi być podobnie. Dla wytwórni Uzeli nagrywało wielu wykonawców, z kilkoma z nich jeszcze się spotkamy, to dzięki tej właśnie kompilacji Uzeli Psychedelic Anadolu, ale to oczywiście nie jedyna wytwórnia, która publikowała na kasetach w Niemczech muzykę dla tych gościnnych pracowników, którzy z Turcji do Niemiec przybywali. Drugą taką wytwórnią była na przykład Turku Ola, wydająca wiele kaset od lat 70. A wykonawczynią, która nagrywała dla obu tych wytwórni, jest na przykład Kamuran Akkor. Tutaj w piosence, którą opublikowała wytwórnia Turku Ola. bartosz.gil@polskieradio.pl. Zapraszam jak najbardziej do pisania i także do rud mówię wszystkim tym, którzy pozdrawiają. My również pozdrawiamy. Taka tendencja do elektryfikowania tradycyjnych instrumentów tureckich, jak balama słyszana i u Asika Emraha wcześniej i teraz przed chwilą u Kamuran Akor, to tendencja no, znana nam dość dobrze, choćby z nagrań zespołu Uć Hurel, czyli trzech braci Hurel, ale praktykowana przez wielu wykonawców i wydaje mi się, że to całkiem ciekawy wątek w muzyce tureckiej, to elektryfikowanie tradycyjnych instrumentów, które pojawiały się potem w muzyce rockowej. No to oczywiście cały nurt, który wielokrotnie zgłębialiśmy w Radiu Teheran, to odwoływanie się do tradycyjnej anatolijskiej pieśni, wbrew tak naprawdę oczekiwaniom rządu, który spodziewał się, że jednak muzyka turecka będzie bardziej się modernizowała. No wiadomo, że jeśli ktoś czegoś nam, coś nam nakazuje, to chyba częściej jednak będziemy stawać okoniem. Kolejny taki przykład także łączenia elementów tradycyjnych, tych właśnie elektryfikowanych instrumentów tradycyjnych z muzyką także tradycyjną, także nie pomyśli tych, którzy myśleli, że muzyka turecka będzie się zmieniać. Mam tu na myśli taniec tradycyjny, taniec brzucha. Ten artysta, który teraz przed nami, nazywa się Cengiz Çoşkuner. Thank you. unda sotu bolob poin nakon labe bache mohi ro ba golob khunin nakon mohir mohi ki ashke in bache mohi tu yo bono peidos har yad un tu ye ab ye faryad bi sadas bezar ta bachegi ro bezar un poshte sar بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر ماهی گیر ماهی گیر ببین بازی کردنش پر از شوق موندنه زندگی رو خواستن و مرگو از خود روندنه خونه یه اون رود خوند دریا براش رویاست بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست تابیدن آفتابا رو کولکاش نیست داره دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره مرگو از خود روندنه خونه یه اون رود خونست دریا براش رویاست بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست تابیدن آفتابا رو کولکاش نیست داره دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره دستاتو بالا و پایین نکن لبه بچه ماهی رو با غلاب خونین نکن ماهی ماهی عشق این بچه ماهی توی آبا ما پیداست فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست بذار تا بچه گیر و بذار اون پشت سر بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر ماهی گیر ماهی گیر ماهی گیر ماهی گیر ماهی گیر ماهی گیر ماهی Tej piosenki Maziara słuchaliśmy nie dość, że już kilkukrotnie w Radiu Tehran, to jeszcze po raz ostatni pojawiła się chyba nie tak całkiem dawno temu, wydaje mi się, że przy okazji rocznicy urodzin Jahanbakhsha Pazukiego, kompozytora tej piosenki. Wracam dziś do niej, dlatego że całkiem przypadkiem trafiłem na swoisty top wszechczasów, zorganizowany kilka lat temu przez telewizję Manoto, największą, chyba najważniejszą nadającą z emigracji stację telewizyjną, nadającą po persku, gdzie ponoć, tak wysłyszałem w tym programie, który można obejrzeć zresztą w internecie, ponad 1,5 miliona głosów zostało oddanych na najważniejsze, najpiękniejsze, najlepsze, najistotniejsze irańskie piosenki, nie tylko popowe, jak się okazuje w tym całym zestawie. I proszę sobie wyobrazić, że ta piosenka Maziara, Mahigir,

گل پونه مگه دنیای ما خوابه نمیبینی مگه چشم خدا خوابه که با اسمش یکی از گرد راه اومد خدا رو یاد کرد و عشق و گردن زد گل پونه گل پونه اگه امروز دلم خونه امیدم زنده میمونه که دنیا رو بلرزونه دلم از زندگی خونه تو این دنیای بارونه برام هر گوش زندونه گل پونه گل پونه دلم از زندگی خونه کسی جز تو نمیدونه چقدر خوابم پریشونه ستار. No, brzmienie już zdecydowanie amerykańskie z lat 80., a nawet 90. My jeszcze z muzyką popową irańską przez chwilę zostaniemy, ale w ogóle w temu, co sobie początkowo wyobrażałem, jeśli chodzi o nasze letnie spotkania w Radiu Teheran, wrócimy za chwilę do w miarę, powiedzmy, klasycznej muzyki irańskiej. Tym takim punktem, który będzie momentem przejścia, będzie piosenka Makana Ashkwariego, ale najpierw Ramesh jako taki punkt odniesienia do klasycznej muzyki popowej perskiej. Ramesh zaśpiewa o tym, że możesz otworzyć moją pięść, możesz okryć mnie złą sławą przed wszystkimi, możesz sprawić, bym tymi kroplami łez płakała jak morze, ale będziesz miał problem, by zaprzeczyć mojej miłości, będziesz miał problem, żeby znaleźć taką miłość jak ja. مشکل بتونی عشقمو هاشو میتونی رو دل من پا بذاری، منو با این همه غم جا بذاری، میتونی عشق تو از من بگیری، دلمو بی کس و تنها بذاری، اما مشکل بتونی عشقمو هاشا بکنی، دیگه مشکل مثل من یاری تو پیدا بکنی، اما مشکل بتونی عشقمو هاشا بکنی، دیگه مشکل مثل من یاری تو پیدا بکنی. Trochę średnio nadaje się ta piosenka akurat Makana Ashgwariego do tematu, o którym chciałem teraz chwilę poopowiadać, ale to taka mała wakacyjna przekora. Makan Ashgwari ze swojej debiutanckiej, jedynej jak na razie płyty Dur śpiewał o tym, żebyś była przy mnie jak cień i ściana, jak człowiek i jego zmęczenie. Bądź przy mnie, dodaje potem, chcę z tobą zostać, jak naczynia i mama. Bądź przy mnie, zawsze widziałem dzień, ty jesteś nocą. Uzupełnij mnie. I na koniec dodaje, samotny nie jestem, ale jakiejś takiej wielkiej radości w głosie Makana słychać nie było. Za klarnet, znaczy inaczej, może na klarnecie w innych piosenkach niż ta przed chwilą tutaj słyszana gra Soheil Peygamberi, młody klarnecista, którego już dobrze, mam nadzieję, słuchacze Radia Teheran rozpoznają, który swój solowy album wydał kilka lat temu w Domu Sztuki Herat, a oprócz tego gra z wieloma muzykami współcześnie i jeszcze dziś akurat z Soheilem Peygamberim powinniśmy się spotkać. Natomiast za aranżację innych niż ta piosenek na płycie Dur na instrumenty smyczkowe odpowiada Christophe Rezaï, także znany nam muzyk, chociażby z takich projektów, użyjmy tego słowa, muzycznych jak Alba, gdzie klasyczna muzyka średniowieczna, barokowa, europejska łączona była z muzyką perską, ale także z kilku ścieżek dźwiękowych nagranych do filmów irańskich reżyserów, po tym gdy Christophe Rezaï wrócił już i zamieszkał w Iranie. Natomiast właśnie na Christophe Rezaï chciałbym teraz zwrócić uwagę, a to ze względu na to, że dziś w poniedziałek i w środę za dwa dni będą miały miejsce koncerty w sali Talare Bagdad. Koncerty ku czci Parwiza Tanavoliego. Parwiz Tanavoli to, no, możemy spokojnie użyć tego określenia, najważniejszy, może jeden z najważniejszych artystów współczesnych żyjących w Iranie. Przede wszystkim rzeźbiarz, ale także malarz tworzący jeszcze przed rewolucją, ale też do dziś mieszkający w Iranie, który właśnie dziś w poniedziałek otwiera swoją pierwszą po 17 latach wystawę. Wystawę w Muzeum Sztuki Współczesnej. Ta wystawa nazywa się Lwy Iranu i zbiera z różnych muzeów i z różnych galerii irańskich, przede wszystkim teherańskich, jego dzieła. Ta wystawa będzie trwała mniej więcej do końca sierpnia. Jeśli ktoś będzie miał okazję, to gorąco, gorąco polecam wybrać się i zapoznać się z dziełami Parwiza Tanavoliego. Oprócz Christophe'a Rezaiego na tych koncertach poniedziałkowym i środowym wezmą udział Peyman Yazdanian, także nam znany pianista, oraz Maziar Younesi, z którego twórczością dziś jeszcze się spotkamy, bo mam wrażenie, że wcześniej takiej możliwości nie mieliśmy. A tymczasem jeszcze raz Christophe Rezaï, tymczasem, tym razem ze ścieżki dźwiękowej do filmu Kanan. Christoph Rezais ze ścieżki dźwiękowej do filmu Kanan, wydanej kilka lat temu przez wytwórnię Hermes. I to ta wytwórnia jest odpowiedzialna za spotkanie trzech wymienionych przeze mnie panów, czyli właśnie Christopha Rezai, Peymana Jazdaniana i Maziara Younesiego. Dziś i w środę w sali koncertowej Wahdat. Wszyscy ci trzej panowie to pianiści i każdy z nich ponoć osobno przygotował jakieś nowe kompozycje ku czci właśnie Parwiza Tanawoliego, który, przypomnę, po 17 latach ma swoją pierwszą wystawę w Muzeum Sztuki Współczesnej. To muzeum samo w sobie jest niezwykle ciekawe. Dziś jeszcze było zamknięte, jutro właśnie otwiera się, dziś wieczorem, na okoliczność wystawy Parwiza Tanawoliego, natomiast poprzednia wystawa, która miała tam miejsce od marca do połowy czerwca, to akurat wystawa, którą udało mi się zobaczyć i była poświęcona malarstwu, obrazom zbieranym jeszcze w latach 70. XX wieku przez Farah Diebe, która dysponowała ułamkiem tak naprawdę dochodów ze sprzedaży ropy przez Iran, ale był to budżet niewyobrażalny, który pozwolił jej zebrać fantastyczną, naprawdę fascynującą kolekcję współczesnych dzieł sztuki. Żona szacha Mohammad Rezy Pahlaviego nie bała się wielkich inwestycji w malarstwo współczesne. No i chyba się opłaciło, bo jak sobie myślę, że na przykład w jednej sali wiszą różne obrazy, ale naprzeciw siebie wiszą dwa obrazy Marka Rothki i jeden obraz Jacksona Pollocka, a wszystkie te trzy obrazy razem wzięte warte są w tym momencie 500 milionów dolarów, to znaczy, że Farah Diebe nosa do sztuki miała. Oprócz tych obrazów, między innymi